مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، مجھ کو پہنچا سیدِ ابرار کے پاس، حالِ دل عرض کروں سیدِ ابرار کے پاس، جس کو دیکھو سرکار کے پاس، بھیڑ ہے شاہ و گدا کی درے سرکار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، دولت و بدل و کرم نعمت و جاہ و اقبال، دولت و فضل و کرم نعمت و جاہ و اقبال، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، کون سی سرکار کے پاس، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، یہ محبت محبت کے آواز اب سنی سن کر، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، محبت کے آواز اب سنی سن کر، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، دوڑے آتے ہیں سرکار کے پاس، یا خدا حشر گیا عید ہے مشتاقوں کی، یا خدا حشر گیا عید ہے مشتاقوں کی، کہ چلے آتے ہیں وہ طالب دیدار کے پاس، کہ چلے آتے ہیں وہ طالب دیدار کے پاس. حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، پیش واحد قہار کے پاس، پیش حال ہوں جب واحد قہار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، دیکھ کر آپ کی دیوار کے پاس، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، ہے شہیدی کی تگا عرض جمیل رضوی، ہے شہیدی بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، میری قربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمدِ